Ολλανπαιδεία, γρεφίστε εσείς που ως τα τώραν ημέραν κοίδατεν καλόν, σεν τέρτια πάντα και σε πείναν, γνεφίστεν, έρθεν ο καιρόν. Στον παλαιόν τον κόσμο βάλετε φωτίαν, βάλτε κι ας γίνετε σαχτάρ, κι ας χτίζομεν όλοι με καρδίαν, εργάτς σκοθέστεν στο παδάρ. Μόνον εμείς η εργατίαν, οι δουλευτάνς κυπρακομένς, θα κουμαντάρομεν τον κόσμον, αγάς κανείς κι θα πωμέν. Ρωθιάμ σούπτερεν τα στραντεξίγων και ο φέγγων πως φωτάζει. Δοστηρήν και πουτυρόπον και να κόκοζαλα το πόν. Να αλμέχουν τα μοσχαριάς, να κουίζουν τα πετιναριάς, να οβάζουν τα κουσάρας, να προκόπνε τα νυμαδιάς. Βάλετε φωτία, βάλτε κι ας γίνετε σαχτάρ, κι ας χτίζουμε όλοι με καρδία, εργάτες, σκοτέστε στο πλάν. Στον παλαιό τον κόσμο βάλετε φωτία. We'll be right back. μαγέρνα σοφικάραβες, γιατί ως με μαγέρ δούνε, με μαγέρ θα πάνε. Αλλομίαν ετσίρτεψεν ο Χριστόν ασοφενγίτιγκες και είπεν ειρήνη μην, τεμέκ, καλημέρα σας.